Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zjednoczenie podzielonego kraju ma być celem rządów prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. O przestrzeganie zaleceń epidemicznych apeluje premier. Wczoraj zanotowano kolejny rekord zakażeń, prawie 28 tysięcy zachorowań. Przyznano koryfeusza Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego. Amerykański prezydent elekt Joe Biden zapowiedział, że jego celem będzie zjednoczenie podzielonego kraju. Zaapelował o zaprzestanie ostrej retoryki i obiecał, że będzie prezydentem wszystkich Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden powiedział, że z pokorą przyjmuje zaufanie, jakim obdarzyli go Amerykanie. Obiecuję, że będę prezydentem, który nie stara się dzielić, ale jednoczyć. Mówił Biden i zaapelował, by zaprzestać sporów, zacząć słuchać siebie nawzajem i obniżyć temperaturę sporu politycznego. Musimy zaprzestać traktowania naszych przeciwników jako wrogów. To nie są nasi wrogowie, to są Amerykanie. Mówił Joe Biden, dodając, że celem jego prezydentury będzie przywrócenie przyzwoitości, obrona demokracji i danie wszystkim Amerykanom szansy życiowej. Jestem dumnym demokratą, ale będę rządził jako amerykański prezydent. Będę równie ciężko pracował dla tych, którzy mnie poparli, jak i dla tych, którzy na mnie nie głosowali. Prezydent elekt zapowiedział, że już w poniedziałek powoła zespół ekspertów, który przygotuje plan walki z epidemią koronawirusa. Wystąpienie Joe Bidena zakończył kilkunastominutowy pokaz fajerwerków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką napisał polski prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów, Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o przestrzeganie zaleceń epidemicznych w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Wczoraj weszły w życie kolejne ograniczenia dotyczące m.in. sklepów, placówek kulturalnych i hoteli. Usługi hotelarskie mogą być prowadzone wyłącznie dla pracowników sezonowych i robotników oraz gości w podróży służbowej, zawodników sportowych, medyków, a także pacjentów i ich opiekunów. Placówki kultury mogą działać bez publiczności, przeprowadzać ćwiczenia i próby, nagrania albo transmisje. Sklepy do 100 metrów kwadratowych powierzchni mogą wpuszczać po jednej osobie na każde 10 metrów kwadratowych. W galeriach handlowych mogą działać tylko sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty usługowe. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rozwój epidemii zależy od tego, czy będziemy się stosowali do zasad reżimu sanitarnego. Od tego, w jaki sposób potraktujemy te zasady, które zostały ogłoszone, zależy, czy potrwa to 3 tygodnie, 4 tygodnie, czy dłużej. Premier zapowiedział, że narodowa kwarantanna zostanie ogłoszona w momencie, gdy tygodniowa skala zakażeń przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Obecnie jest to 59. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczoraj zanotowano prawie 27 900 przypadków zachorowań. To najwięcej w Polsce od czasu pandemii. Duże zainteresowanie platformą wsparcia WOT w województwie warmińsko-mazurskim. To ogólnopolska, całodobowa i bezpłatna infolinia telefoniczna. Pod numer 800 100 115 mogą dzwonić pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji pomocowych z prośbą o wsparcie terytorialsów. Wnioski cały czas do nas spływają, mówi Paulina Kucińska, rzecznik brygady. Dotychczas składane wnioski dotyczyły głównie potrzeb transportu czy dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących, zaopatrzenia w materiały ochronne i płyny do dezynfekcji, zakupów, dostarczania leków, wsparcia personelu ośrodków pomocy społecznej i medycznego. Z terytorialsami można kontaktować się także poprzez stronę internetową. Koryfeusze, czyli Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego, przyznane. Lutosławski Piano Duo, uznani za osobowość roku. Sopranistka Aleksandra Olczyk, wyróżniona za odkrycie roku. Z kolei nagroda honorowa trafiła w ręce wybitnego muzyka jazzowego, pianisty i kompozytora Włodzimierza Nachornego. Artysta dziękował wszystkim, których spotkał na swojej muzycznej drodze. To jest nagroda oczywiście szczególna. Pragnę podziękować wszystkim muzykom, z którymi grałem do tej pory, a szczególnie tym, którzy grali w moich zespołach i właściwie doprowadzili mnie do tego miejsca. Za wydarzenie roku kapituła uznała premier opery Drach Aleksandra Nowaka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. Hubert Hurkacz i Felix Auger alias Ime awansowali do finału deblachalowego tenisowego turnieju ATP na otwartej nawierzchni w Paryżu. Polak i Kanadyjczyk pokonali w półfinale rozstawionych z numerem 4 Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo. W finale Hurkacz i Auger alias Ime zmierzą się z Chorwatem Matem Pawiciem i Brazylijczykiem Bruno Suarezem. Z kolei i dzisiaj po 17 w audycji Trzecia Strona Medalu. Gościem będzie Iga Świątek, nasza najlepsza tenisistka, zwyciężczyni French Open. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo w obszarach występowania mgieł duże. W pierwszej połowie dnia mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób tak jak ja hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek 8 listopada zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Dzisiaj troszeczkę pociągnę temat uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Pamiętają Państwo, tydzień temu gościł w Muzycznych Rozmowach Marcin Styczeń po długiej przerwie. Marcin, który tydzień temu wypuścił płytę zatytułowaną Święci. Wtedy organizowałem konkurs, kilka osób wygrało te płyty, no ale oczywiście nie zagraliśmy całej płyty. Chciałbym dzisiaj wrócić jeszcze do trzech utworów z tej właśnie płyty Marcina Stycznia, ale to jeszcze nie teraz. Mówię o tym po to, żeby Państwo pozostali przed odbiornikami programu trzeciego Polskiego Radia, albowiem chcę także Państwu zaprezentować kilka zapomnianych już, no zapomnianych, bo to sprzed lat, utworów piosenek Antoniny Krzysztoń, a to dlatego, że w drugiej godzinie usłyszycie Państwo piosenkę absolutnie premierową Antoniny Krzysztoń, pierwszej damy polskiej piosenki o treściach chrześcijańskich, tak mógłbym to powiedzieć, choć myślę sobie, że może i szerzej. Nie wydaje mi się, żeby byli wśród Państwa tacy, którzy nie wiedzą, jak brzmi głos Antoniny Krzysztoń. Jeśli są tacy, to będą mogli się przekonać, ale to po godzinie 7. A co teraz? A teraz, proszę Państwa, w wersji od A do Z, od początku do końca, do ostatniej nuty, 7 minut z sekundami. Z płyty Dekalog, Dekalog 1. Pamiętają Państwo, też jakiś czas temu grałem, przypominałem ten projekt Marcina Pospieszalskiego, projekt nagradzany, międzynarodowy. Tutaj także będzie międzynarodowo, odezwie się także świętej pamięci Jan Paweł II. Dekalog 1. You out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської. Шма Ісраїль, Адонай Елохейну, Адонай. Nieskalana, którzy postępują według Twego prawa. Szczęśliwi, którzy zachowują napomnienia Pana, całym sercem Go szukają. Ci, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Gdy strzec będę Twoich przekazań, Ty mnie, Panie, nie opuścisz. Pellegrinaggio. May my lips pour forth your praise, may my tongue sing of your promise. Your word, Lord, stands forever, it is firm as the heavens. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of Tam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wybrał Bóg miejsce na pustyni, górę Synaj. Wybrał lud, któremu objawił siebie jako wybawcę z niewoli egipskiej i wybrał człowieka. Thank you. 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą. Dekalog 1, dekalog, prolog właściwie, I'm the Lord your God, wersja pełna 7:21, Panie uświęć nas w prawdzie, fragment homilii oczywiście papieża Jana Pawła II. Zanim ukazała się płyta z całym tym muzycznym projektem, ukazała się taka płyta pilotująca, nieco rozszerzona, no i właśnie z tej płyty Państwu zaprezentowałem ten utwór. Wojciech Przybylski, Marcin Pospieszalski. No i wielu innych wykonawców, których długo by wymieniać. W każdym razie rzecz dość ważna. Chciałem ją Państwu przypomnieć, dlatego że ona przypomina taką rudymentarną rzecz. Jam jest Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Podstawowe, prawda, wskazanie, którym rozpoczyna się wszystko. Pamiętajcie, skąd idziecie i komu wszystko zawdzięczacie. Dekalog 1. I w tym kontekście chciałbym Państwu w tej godzinie zaprezentować kilka wypowiedzi dotyczących dwóch książek. Książki są jak najbardziej warte zareklamowania. Pamiętają Państwo, kilka miesięcy temu pożegnaliśmy księdza Piotra Pawlukiewicza, legendę polskiego kaznodziejstwa, duszpasterza, na którego kazaniach wychowały się całe pokolenia. Dzielił się ze swoimi czytelnikami, jest autorem wielu książek, także udzielał kilku wywiadów. Zostawił nas ze słowami: Pan Bóg chce pocieszać człowieka w każdej sytuacji. Popełnił też taką książkę, która nazywa się Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, która dostała jedną z nagród wydawców katolickich, Feniks. I w tej kwestii chciałbym, żeby Państwo posłuchali kilku krótkich wypowiedzi księdza Piotra, bo one się odnoszą do świętości, o której warto ciągle mówić. Jaka jest recepta na świętość? Kiedyś jeden z zakonników po konferencji świętego Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie powiedział: Ojcze, jak trudno jest zostać świętym, ile to trzeba się natrudzić? A Maksymilian powiedział spokojnie: mój drogi, trudno to jest zostać grzesznikiem. Ile to się trzeba natrudzić, żeby nagrzeszyć, namęczyć się. Bo święty, owszem, ma przeszkody, ale on frunie. A ten ma 10 kilo ołowiu przy nogach, macha tymi skrzydłami i nie może się oderwać od ziemi. I to jest prawda. Proszę Państwa, pracowałem kiedyś na parafii, w której były siostry zakonne. To naprawdę nie były płytkie dziewczyny, ale one co dzień się śmiały. One się modliły, one żyły w ubóstwie, widziałem ten ich styl życia. One służyły ludziom. Cały dzień się radowały. My też mówimy: kurczę, ale no badziewie, no to idź komuś pomóc coś. Nie, nie chce mi się. Świętym się zostaje z rozpędu. Jak Bozowski, ksiądz Bozowski, jak przyszedł do domu i został złodzieja, mówi: ale się kiepsko trafi, u mnie nie ma co ukraść. Mam kalesony nowe, no może się zainteresują. Ale był spokojny, bo nie dużo miał. Był spokojny, bo żył w prawdziwym ubóstwie. Był spokojny, bo cały jego majątek to było tam, u Boga w niebie, u Boga. Gdzie masz pieniądze? U Boga. Tam mam pieniądze. To mam majątek. Święty to nie jest bułka z masłem. To jest razowiec z twardym, suchym chlebem. Święty to jest, który miesza, który niepokoi. Dlatego rodzina zaraz wysłała delegację, żeby uciszyć Jezusa. Żeby go uciszyć. I Jan Paweł II też się nie wszystkim podoba. To jest dobre, że ludzie mówią: Jan Paweł II, jaki mądry, jaki głęboki. A co sądzisz o nauce Jana Pawła II dotyczące aborcji? Pomylił się. A klonowania? Ojej, bredził głupoty. A pieniędzy? Nie, no sam helikopterem latał, to przecież to jest nie do przyjęcia. Jezusa tolerujemy, bo tak nam każą, ale gdybyśmy mieli naprawdę możliwość wyboru pokierowania jego losem, to wielu by go przyhamowało już wcześniej. Zastanawiające, prawda? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz słynął z takich celnych pytań, celnych wypowiedzi, celnych zdań, ku pamięci. O recepcie na świętość z książki Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Książki, która ukazała się kilka miesięcy temu, ale do takich rzeczy warto przecież wracać. Wracamy dzisiaj do świętości, do jej rozumienia. W audycji po godzinie 7 jeszcze kilka utworów z płyty Marcina Stycznia i premierowa piosenka Antoniny Krzysztoń. To przypominam Państwu. A skoro mowa o Antoninie Krzysztoń, no to posłuchajmy jednego z tych utworów, które po prostu nigdy się nie starzeją. Hymn o miłości. Pokłada nadzieję. Antonina Krzysztoń, hymno o miłości z płyty Inne Światy. rok 1991, a brzmi jak wczoraj, ba, jak dzisiaj. No i oczywiście ta treść jak najbardziej również na dziś, na jutro i na zawsze. Antonina Krzysztoń zaśpiewa premierowo po godzinie 7. To była piosenka oczywiście w oparciu o obszerny fragment listu świętego Pawła do Koryntian. Wstań, albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. To jest tytuł książki napisanej przez świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. Każdy z nas chciałby być kimś. Jest w Piśmie Świętym ta historia Debory Baraka, jak to jeden z wielkich wojowników kryje się w namiocie, kobieta kryje go w swoim namiocie. I on mówi, gdyby tu przybiegli ci moi wrogowie i mnie szukali, to powiedz, że mnie tu nie ma. I to jest oznaka, że człowiek, który ucieka, który się cofa, jest nikim. Ona nie kłamie, mówiąc, że tu nikogo nie ma. Bo tam się śpi taki facet, ale to jest nikt. Nikogo tutaj nie ma. Dzisiaj ludzie zapominają, kim są, kim powinni być. Są jak baroniki, które zmieniają kolory w jednym ułamku sekundy na inne kolory. Dostarają się do innej tonacji. A człowiek, który jest, jest. Tak jak w kawale ludzie zatrzymali się przed kościołem i komentują osobę nowego proboszcza. A jeszcze idzie stary proboszcz. I mówią do tego nowego, ach, ten stary proboszcz, to był jednak proboszcz. Z tym szacunkiem za księdza, ale to był to. A on tak przez grzeszność mówi, co, taki duszpasterz? O nie, nie za bardzo duszpasterz. Może budowniczy? On nie miał do tego pojęcia. A z dziećmi pracował? Nie, dzieci się go bały. No to co on był taki, że był księdza? On jak szedł, to szedł. Proszę Państwa, są ludzie, są kobiety, przy których nie powie się kawału brzydkiego. Są kobiety, które bardzo łatwo można przy nich opowiadać brzydkie kawały i one się będą w niebo wzięte. Są ludzie, którzy mają taki styl, że jak spojrzą, to wystarczy, nie trzeba więcej. A są takie, że mogą krzyczeć, tupać i nikt ich nie będzie słuchał. To jest to, być kimś. Dla nas oczywiście wzorem jedności to być podobny do Chrystusa. Chrystus jest miernikiem wartości człowieczeństwa. Każdy człowiek został zrodzony z Niego. I każdy człowiek będzie do Niego podobny, kiedy będzie spełniał Jego przykazania. I wtedy się kimś, jak Jezus powiedział, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, ja jestem. I czterech facetów się przewróciło. To jaką to ja jestem, musiał mówić, to sobie możemy tylko pomarzyć, bo sprzętu jeszcze nie było wtedy. Święty Franciszku, kamracie wilka jaskółki, w jakiej dziś stronie i czyha cię, szukasz schronienia, przytułku. Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz biskupa i spada pieniądz złoty. Kiedyś widziano cię nad strumieniem, kazałeś długo do ryb. Nikt cię nie słuchał tak wiernie, podniosły łby i ogony. I płyną, płyną, płyną ławicą, hosanna cicho śpiewając. Te, które ponoć nie mówią, błękitne łuski chciała. Gościniec pusty mętnieje rzeka, ni psa z kulawą, ni człeka. Wróć proszę bardzo, święty Franciszku, na ciebie tak bardzo czekam. Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz biskupa i spada pieniądz złoty. Lament świętego Franciszka, ponownie Antonina Krzysztoń. Pamiętam, że to była taka piosenka poświęcona postaci tego świętego stygmatyka z Asyżu, która w moim poznawaniu muzycznych interpretacji dotyczących tej postaci właśnie wyprzedziła wszystkie inne. Pojawiły się na początku. A może dlatego, że z tych wszystkich mnie najbliższych jest po prostu najstarsza. No i brzmi, jak Państwo słyszeli, bardzo świeżo. Jeszcze jedna wypowiedź księdza Piotra Pawlukiewicza. To był wspaniały kaznodzieja. Być może wielu z Państwa mogło słuchać jego kazań radiowych, wygłaszanych z Kościoła Świętego Krzyża podczas transmisji mszy świętych. Czy istotą każdego kazania jest Pismo Święte? No bez tego nie zrozumiemy, bo to jest światło. To dlatego Pan Bóg wybrał czterech ewangelistów, jakby chciał wybrać cztery kamery ujęcia. Z jednej kamery jest trudno zrobić ciekawy film. Jednak cztery kamery to jest coś podstawowego. I to są cztery kamery i światło Ducha Świętego. I wtedy możemy mówić o odczytywaniu treści biblijnych. A i bez tego będziemy tylko fantazjować sobie. Sklejać poszczególne zdania. A Judasz poszedł i powiesił się, ty i czyń to podobnie idź. Więc to będą tylko zabawy. Natomiast w Ewangelii trzeba się z nią zderzyć. To będzie niekiedy trzęsienie ziemi. Ja pamiętam taki wypadek, ja lubię, proszę Państwa, przykłady, więc jeśli będę te bajeczki opowiadał. Byłem z rodzicami w Wildę, na wczasach miałem 10 lat i bawiliśmy się wieczorem w berka. I ja biegłem na oślep w ciemności i nie zauważyłem siatki rozpiętej jako granicy tej. I chciałem powiedzieć, całym swoim jestestwem walnąłem w tą siatkę i całym moim jestestwem odleciałem do tyłu. Dla mnie to był moment nawrócenia jakiegoś, że ja to przeżyłem w ogóle. Ale właśnie to jest to, że nieraz biegniemy i sobie swobodnie nie zauważamy siatki, bo ona jest niewidoczna. Teraz się te ptaszki nakleja na szybach, żeby ptaki się nie pozabijały o szkło. Ale właśnie nieraz biegnie i sam jestestwem, jak go odrzuci do tyłu, bo zrozumie, że biegł fatalnie, źle biegł, nie w tym kierunku. I Pan Bóg musi taką siatkę nam rozpiąć. Pasterzem moim jest Pan. Nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan. Nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan. Nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan. Nie brak mi niczego. Jedna z piękniejszych wariacji psalmu 23, jakie znam. Pasterzem moim jest Pan, nie brak mi niczego. Antonina Krzysztoń i Jacek Klejf. To nagranie, no, też się nie starzeje absolutnie. Mówiłem Państwu o muzyce pochodzącej z płyty Marcina Stycznia. Tak sobie pomyślałem, skoro tutaj o świętości wypowiadał się ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a świętości dotyczy płyta. Nie ma na co czekać, proszę Państwa. Jeśli Państwo słuchali audycji sprzed tygodnia, no tam prezentowaliśmy z 7-8 utworów. Oczywiście ja nie będę się powtarzał. Utwór numer 9, A ojciec Kolbe nie mówi nic. To oczywiście poświęcone postaci świętego Maksymiliana. Związana jest z tym pewna historia, o której za chwilę, a tym razem posłuchajmy. Marcin Styczeń. Światła i pryczy, zimna i ciasna jak gruz. modlitwę, ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca szyderczym tonem, dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig w zderzeniu z czystą miłością. A ojciec Kolbe nie mówi nic, milczenie mówi za niego, bo ono rozbraja wrogów w mig. Zamienia przemoc. Światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Żadnej modlitwy nikt już nie słyszy, zabrakło jego słów. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca, to chyba koniec, drugi chwyta za puls. A ojciec Kolbe spod nieba bram patrzy na nich z czułością, bo zawsze swoich wrogów chciał obdarowywać miłością. A ojciec Kolbe u nieba bram w ramionach niepokalanej, bo zawsze pragnienie jedno miał, by miłość rządziła światem. A ojciec Kolbe nie mówi nic. Muzyka i słowa Marcin Styczeń. Piosenka napisana z perspektywy celi śmierci, w której przyszły święty do samego końca zachował się heroicznie. Jak państwo wiedzą, zgłosił się do bunkra głodowego na śmierć zamiast współwięźnia ojca wielodzietnej rodziny. No i to jeszcze nie koniec, proszę państwa. Z tej płyty oczywiście. Ona brzmi tak świeżo, no bo jest bardzo nową płytą i te teksty, przemyślenia Marcina godne są tego, żeby się z państwem nimi po prostu podzielić. Jest jeszcze jedna książka, o której chcę państwu powiedzieć. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk, śląski teolog. Książka zatytułowana Ćwiczenia ze szczęścia. Fajny tytuł, prawda? Też miała niedawno premierę. Zaproszenie do niezwykłych duchowych ćwiczeń według, bo to trzeba zawsze według czegoś, prawda? Według 8 błogosławieństw, proszę państwa. Bardzo ciekawy plan na ćwiczenia, prawda? A ćwiczenia duchowne, tak byśmy troszkę powiedzieli, mówiąc językiem Ignacego Loyoli. No i teraz, czy według błogosławieństw możemy być szczęśliwi już teraz, czy też niezbędna jest perspektywa życia wiecznego? To jest jeden z ciekawych wątków filologicznych, bo ewidentnie błogosławieństwa nie mówią o przyszłości. Będziecie szczęśliwi, będziecie, jeżeli teraz się będziecie smucić, tylko jesteście szczęśliwi, bo coś się w przyszłości zdarzy. To jest przedziwna konstrukcja, bo to cały czas naprowadza na pewną nadzieję. Szczęśliwi jesteście wy, którzy się teraz smucicie, albowiem cieszyć się będziecie. Czyli my już możemy wewnątrz nieszczęścia w jakiś sposób dorwać się do przeżywania szczęśliwości pod warunkiem, że spojrzymy na rzeczywistość z perspektywy Jezusa. Z tej odwróconej perspektywy paradoksów. Błogosławieństwa idą w innym kierunku. Znaczy, to nie są przykazania. To jest daleko od przykazań. Zresztą Jezus zostawia tylko jedno przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I ono jest dramatycznie trudne. Już wystarczy to jedno. Natomiast błogosławieństwa, ja myślę, że to jest w dużej mierze jednak tekst pocieszający. Pocieszający wobec ludzi, którzy towarzysząc Jezusowi wychodzą na outsiderów swojej kultury kompletnie. To była sytuacja taka, naprawdę decyzja pójścia za Jezusem to była decyzja pójścia w jakieś hipisostwo w ogóle, które jest skazane na niepowodzenie, w ogóle jakieś takie rzeczy. A generowało też napięcia już i być może zresztą część błogosławieństw jest albo podkręcona wtedy, kiedy już trwają prześladowania, czyli przez ewangelistów, albo już odzwierciedla te napięcia za czasów Jezusa, które Jezus i jego uczniowie już przeżywali od pewnego momentu działalności publicznej. Tego nie jesteśmy w stanie chyba zrekonstruować jednoznacznie, ale jest tam trochę tego. Dlatego ten wątek jakby młotkowania, że jesteście szczęśliwi już teraz, mimo tego, że tam jakieś rzeczy się dzieją, on jest niezwykle ważny. Błogosławieństwa to jest najpierw tekst, który ma być pocieszeniem wobec ludzi, którzy niekoniecznie się czują szczęśliwi teraz. Że przeżywają coś, co wcale jakoś za szczęśliwe nie jest przez nich samych nawet uważane. Mocą była, postawił na nią wszystko. Z tej relacji miłość biła i prawdziwa bliskość. Nie było dnia bez jej imienia, bez różańca w dłoniach. W tej modlitwie się przemieniał, taką drogę obrał. Jedynemu Bogu przez Maryję, prymas tysiąclecia oddał się i przez całe swoje życie po jej śladach szedł. To ona jego mocą była, prosił ją o jedno, by naród w swych ramionach skryła teraz i na wieczność. Prosił też, by w nas odżyło przekonanie szczere, że w tym życiu czas to miłość tej nigdy za wiele. Jedynemu Bogu przez Maryję prymas tysiąclecia oddał się i przez całe swoje życie po jej śladach szedł. Marcin Styczeń, Soli Deo per Mariam, tylko Bóg, tylko do Boga przez Maryję. To hasło, oczywiście wezwanie świętej pamięci prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została ona postawiona na mojej drodze, tak wielokrotnie mówił. I te słowa stały się inspiracją dla Marcina Stycznia do napisania tej piosenki z płyty Święci. Tam jest, może przypomnę Państwu, 14 postaci świętych, 14 portretów w słowach Marcina Stycznia, a także bardzo pięknie naszkicowanych pomarańczowym piórkiem w książeczce, którą posiada płyta. To są święci znani, święci mniej znani, polscy i nie tylko. Soli Deo per Mariam o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Tu ciekawa rzecz, to Państwo oczywiście wiedzą, że kardynał Stefan Wyszyński jest sługą Bożym, nie jest jeszcze błogosławiony w sposób oficjalny, można tak powiedzieć. Ta beatyfikacja została odsunięta w czasie. Ufajmy, że wkrótce to się wydarzy. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk tymczasem o ćwiczeniach duchownych w oparciu o 8 błogosławieństw. No to posłuchajmy. Są dwie wersje błogosławieństw zapisanych w Ewangelii, przekazanych przez świętego Łukasza i świętego Mateusza. Która z nich jest wcześniejsza i dlaczego tak różnią się między sobą? Zdaje się, że Łukaszowa jest wcześniejsza i ona nie zawiera 8 błogosławieństw, zawiera biada, czyli zawiera jakby antytezy do błogosławieństw, które mówią o tym, co będzie, jeżeli nie będziecie szczęśliwi. To biada to jest, będziecie w takim stanie, w którym będziecie jęczeć, tak? To jest złorzeczenie w sensie ostrzegającym. Za plecami tej antytetycznej struktury, tych przeciwstawień, jest prawdopodobnie starotestamentalna idea dwóch dróg. Oto ja kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Człowiek ma wybierać. I tu też mamy tak. To jest moment jakby zderzenia jezusowej niszowości, tak, z mainstreamem judaizmu. Moim zdaniem nie ma szczęścia w ogóle takiego, w którym ja mógłbym być szczęśliwy, jeżeli wokół ludzie są nieszczęśliwi. Nie da się być szczęśliwym w izolacji, że ja sobie wybuduję moją banieczkę, w której będę szczęśliwym człowiekiem. Ci, którzy przeszli przez edukację katolicką, to musieli się tego nauczyć, przynajmniej przed bierzmowaniem najprawdopodobniej. Zatem mamy zestaw pewien stwierdzeń, które mówią szczęśliwi i potem dlaczego. A w środku jest ta sytuacja, w której się znajdują. Czyli na przykład sytuacja ubóstwa, na przykład sytuacja smutku, na przykład sytuacja pragnienia sprawiedliwości, czyli doświadczania jej braku. To myślę można na różne sposoby poukładać i można chyba bez większego trudu by było dopisać kolejne błogosławieństwa. Błogosławieni ci, którzy są w depresji. Bo kiedy się będą cieszyć? Ta logika i ta obietnica na końcu, właściwie ona jest cały czas podobna, to znaczy jest antytetyczna, to znaczy jest na przeciwstawieniu. Jeżeli pragniecie sprawiedliwości teraz, boście jej nie doznali, to kiedyś jej doznacie. Ale już teraz, przez to, że doznajecie tej niesprawiedliwości, jeżeli do tego podejdziecie dobrze, to już możecie budować swoje szczęście. Odbiorcami Mateusza są Żydzi, czyli jedna z gmin, która składa się w większości albo wyłącznie z Żydów, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Co sprawia, że wersja mateuszowa jest bardziej jakby wrażliwa na podglebie żydowskiego prawa, żydowskich obyczajów. Jak czytamy o idei sprawiedliwości u Mateusza, to tam ewidentnie i zaraz musimy iść w stronę tego, jak sprawiedliwość rozumieli Żydzi, czyli w odniesieniu do usprawiedliwienia, które przynosi prawo i tak dalej. I tam z tyłu cały czas jest tak, że to, co chrześcijanie robią z tym podejściem, porzucają je właściwie. I ten rodzaj myślenia o usprawiedliwieniu, to znaczy to, że jeżeli ja będę wypełniał prawo za pomocą uczynków w sposób doskonały, to mi przyniesie szczęśliwość. Prosty przykład różnicy. U Łukasza mamy błogosławieni ubodzy. U Mateusza błogosławieni ubodzy w duchu. Więc rejestr znaczeniowy się przesuwa. U Łukasza jest po prostu przekaz socjalny tak naprawdę. Przeniesienie zostaje dokonane przez Mateusza w stronę taką, że jest pewien wymiar ubóstwa duchowego i to jest we wszystkich komentarzach właściwie ciągnięte w tą stronę. To znaczy, że ważniejsza od tego, że się jest biednym, że się nie posiada, jest pewna postawa dystansu do posiadania. I to jest owo duchowe ubóstwo. Nie jest ważne, ile się ma tak naprawdę. Tu dochodzimy do kwestii ubóstwa, to znaczy, że ja nie posiadam świata. Tak? To znaczy, że nie mogę go posiadać. My jesteśmy stróżami naszych braci. To znaczy, całe nasze zadanie w świecie to jest odwracanie tego kainowego powiedzenia, nie będę stróżem, nie jestem stróżem, nic mnie to nie obchodzi. Osiem błogosławieństw, więc to niełatwa propozycja życia. Czy dla agnostyków lub ateistów jest to droga, którą mogliby się paradoksalnie zainteresować? No będzie o tyle trudniej, że jeżeli się nie ma nadziei pełni królestwa, które nadejdzie z Chrystusem powracającym, no to ma się jeden element mniej na pewno. Znaczy tu się nie ma co czarować. To jednak wierzący od niewierzących trochę się różnią w przestrzeni tego, czego oczekują. I ich horyzont nadziei wypełnienia królestwa, on jest horyzontem poważnie warunkującym wszystko inne i tego się nie da odkręcić. To znaczy to w błogosławieństwach jest jedna z osi, po której odjęciu robi się niezwykle trudno. Znaczy robi się trudniej. O. Wierzący będą mieli o tyle łatwiej, że będą mieli świadomość, że jeżeli nawet nie będą w stanie do końca zagospodarować tej sytuacji nieszczęścia, która jest punktem wyjścia, to jeszcze nie jest katastrofa. Jeżeli nie dochapią się do odkręcenia w sobie tej sytuacji nieszczęścia, to jeszcze Bóg może coś do tego dołożyć. Natomiast jeżeli ktoś nie ma perspektywy tej takiej poza śmierć, no to musi się zebrać bardziej. Ale gdybyśmy spojrzeli na Nowy Testament, to jednak Królestwo Boże przybliżyło się i już jest w Jezusie. Czyli to nie jest rzeczywistość tylko i wyłącznie związana z tym, co będzie na końcu czasów czy po śmierci. To jest już rzeczywistość, która się buduje teraz i buduje się poprzez nasze decyzje, poprzez nasze wybory, poprzez nasze naśladowanie Jezusa w Jego wyborach. Zatem szczęśliwość to nie jest kwestia tylko przyszłości, tylko to jest kwestia teraźniejszości. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk o ćwiczeniach duchownych w oparciu o osiem błogosławieństw książki zatytułowanej Ćwiczenia ze szczęścia. Zapraszam Państwa, by pozostać przy radioodbiornikach po godzinie 7, a teraz na koniec jeszcze z płyty Święci Marcin Styczeń. To będzie dotyczyło siostry Faustyny Kowalskiej. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne.